بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jeg begynder i Allahs navn, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter værvens forpligtelser. Det er forpligtet værven for de børn, der har nået at tamizalderen, at lære dem reglerne for bønderne og at befale dem at udføre dem, efter de har fuldført en alder af 7 måneder. Barnet opnår at tamizalderen, når det forstår stillet spørgsmål og svarer tilbage. Et stillet spørgsmål kan være, hvor mange måneder er der i løbet af et år. Andre lærte definerede at tamizalderen som værende den alder, hvor barnet bliver i stand til selvstændigt kunne spise, drikke og rense sig selv efter toiletbesøg. Dette gælder også for fasten, hvis barnet kan tåle den. En videre skal værgen lære børnene om den grundlæggende tro og religionsregler, hvad der er forpligtet og hvad der er forbudt, og at brugen af siwak, tandpen, samt jama'a fællesbøn er belønningsværdige handlinger. Imam Ibn al-Jawzi sagde i sin bog, Hifdhul Ilm, når barnet bliver mumayyiz, det vil sige har opnået at tamizalderen, så er det første man lærte noget af troen, dernæst noget om renselse og dernæst noget af Koranen. Den, der ud af dovenskab udlader bønnen, er stadig en muslim, men en syndig muslim. Endvidere er det forpligtet en hver muslim at befale sin familie og alle andre, man er i stand til at befale, til at bede. Og Allah ved bedst.